ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اور جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. دنیا کی نعمتیں چاہے دنیوی اعتبار سے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کی حد دنیا ہی میں ہے، دنیا ہی میں ان کو ختم ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو بصیرت اور گہری سمجھ ملے اور دین کا علم اس کو حاصل ہو، اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کو معلوم ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو نعمت عطا فرماتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ یہی علم ہے، یہی گہری سمجھ ہے، یہی حکمت اور یہی فقہ ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو اور آخرت کے سفر میں، دنیا کے اس امتحان کے سفر میں، اگر وہ شیطان سے، نفس سے اور دوسرے تمام فتنوں سے بچ کے پار نکل جائے اور آخرت کی جنت اس کے حصے میں آ جائے، اگر انسان یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سفر کی شروعات دین کے علم سے کرے. اس لیے کہ سفر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نقشے کا علم ہو، اس کو معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے، وہ راستہ جانتا ہو. جو راستہ نہیں جانتا ہے، چاہے منزل پر پہنچنے کی تمنا اس کے دل میں کتنی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر چلنے کی قوت زیادہ ہی ہو، لیکن اگر انسان راستہ نہ جانتا ہو اور غلط راستے پر چل پڑے تو ایسا انسان اپنا ہر قدم گمراہی کی طرف رکھے گا، منزل سے دور ہوتا جائے گا. ہمارے اس معاشرے میں عام طور سے دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو سکھانا اس کا رواج نہیں ہے. خصوصاً خواتین کے سلسلے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کم سے کم مرد مساجد میں جانے کی وجہ سے دینی مجالس میں اور خاص طور سے جمعہ کی خطبوں میں شریک ہو پاتے ہیں، لیکن خواتین چونکہ گھر پر رہتی ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کے کھانے پکانے، کپڑا اور ساری جتنی ضروریات ہوتی ہیں گھر کی، انہی چیزوں میں وہ پڑی رہتی ہیں. اس وجہ سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سالوں پر سال گزر جاتے ہیں لیکن دین کی بنیادی باتیں سیکھنا بھی ان کے حصے میں نہیں آتا ہے. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلسلہ دروس کا شروع کیا گیا ہے اور جس میں ایک حصہ اس کا مکمل ہو چکا، آپ اس میں سے کئی خواتین اس میں تشریف لائیں اور امتحانات بھی انہوں نے دیے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق ہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر دینی مجلس میں جمع ہیں، دین کے سیکھنے کے لیے جمع ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان بس دینی باتیں سن لے، لیکن اس دور میں خصوصاً جبکہ فتنے بہت زیادہ ہیں، ایک انسان کو صرف دین کی بات کا سن لینا اور اپنے جذبات کی اصلاح کر لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام پر، مسلمانوں پر اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر جو اعتراضات کا مزاج آج عام طور سے دنیا میں ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کا رخ خواتین کی طرف بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جب اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور سینسیٹیو ٹاپک جو ہوتا ہے وہ اسلام میں خواتین کا مقام ہے۔ بہت سارے مسائل جن کی حکمت اور جن کی ضرورت لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میراث میں عورت کو حصہ ملے گا کتنا ملے گا، یا عورت کی گواہی، یا اس طرح کے کئی مسائل ہیں، ان مسائل کو اچھال کر اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن برے لوگ بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے طور پر اسلام کے بارے میں نئے سرے سے تحقیق کرتے ہیں اور غیر جانبدار رہ کر اسلام کے احکام کا علم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہونے کی توفیق حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت چونکہ چلانے والوں کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، اس لیے میڈیا کا اور اس طرح سے نیوز پیپرز کا اور جو بھی چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، ان ذرائع ابلاغ سے متاثر ہو کر بہت سارے غیر مسلم اور بعض اوقات بہت سارے مسلمان بھی اسلام کے سلسلے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، اس وجہ سے ایک قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک یعنی ذہن میں پستی ان کے چھا جاتی ہے کہ کسی کے سامنے نہ آئے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ دیندار ہم نہیں ہیں، ہم سیکولر ہیں، اس طرح کے ذہن کے پیش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسلام کسی کا دشمن نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سماج میں خیر آئے اور سماج کی وہ برائیاں جس سے پورے سماج کو نقصان ہے وہ سماج سے نکل جائیں۔ تو بہرحال ان دروس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ خواتین کے سامنے اسلام کی تعلیمات صاف ستھری شکل میں آئیں، صرف وعظ و نصیحت کے انداز میں نہیں بلکہ تعلیمی انداز میں اور دلائل کے ساتھ میں یہ ساری باتیں خواتین کے سامنے آئیں۔ اسی لیے نوٹس کا انتظام کرنا اس کی ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں دینی دروس میں سننے کے بعد لوگ اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، خاص طور سے اگر علمی میدان میں انسان کو مسلسل اس کا تعلق نہ ہو تو ایک بات سننے کے بعد اسی مجلس میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے نوٹس وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کی مصلحت یہ ہے کہ جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں ان نوٹس کو گھر پہ جا کے اگر آپ پڑھیں تو اس میں مزید آپ کے لیے تقویت پیدا ہوگی، جسے آج ہی کوئی بات سنی پورا درس سنا، گھر پہ جا کے اتنا ہی پارٹ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ ساری باتیں یاد آئیں گی جو اس آیت کے اس حدیث کے ذکر کرنے کے دوران یہاں پر ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات آدمی پڑھتا ہے تو کلاس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ امتحان کی تیاری کے لیے بھی آپ کے لیے کام آئیں گے۔ جو خواتین امتحان دینا چاہتی ہیں، امتحان زبردستی اگر آپ نے نام لکھا ہے تو آپ کو دینا ہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو خواتین امتحان دینا چاہتی ہیں تو وہ اس میں اپنا نام، اس کے لیے الگ سے آپ کو فارمز دیے جائیں گے بعد میں، تو دو مہینے یا ڈھائی مہینہ جتنا بھی اس کے لیے وقت لگتا ہے اس میں آپ کو امتحان کے بارے میں بتایا جائے گا، تو جو اس میں شریک ہونا چاہیں تو نوٹس ان کے لیے موجود رہیں گے۔ اس لیے کہ آج کے ہمارے اس درس میں بہت ساری خواتین نئی بھی ہیں اور ان کو یہ ساری تفاصیل معلوم نہیں ہیں، اس لیے میں پھر سے ان کو ذکر کر رہا ہوں، اور جو بھول گئے ان کو پھر سے یاد آ جائے اس کے لیے بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ امتحانات آخر میں کورس کے ہوں گے، دو مہینے یا ڈھائی مہینے کے بعد، بہت ممکن ہے مئی کے مہینے میں ہوں، اور اس کے لیے آپ کو دروس کی سی ڈی بھی دی جائیں گی جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سے آگے جتنے دروس ہوں گے وہ سب ریکارڈ کیے جائیں گے، اور آپ کو امتحان کی تیاری کے لیے آڈیو لیکچرز جو اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ کو کچھ دن دیے جائیں گے جس میں آپ کو یہ سارے نوٹس پڑھنا ہوگا اور وہ آڈیو سننے ہوں گے، اس کے بعد میں امتحان ہوگا، 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اس میں جو بھی آپ نے سیکھا، جو بھی آپ نے سمجھا وہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ تو یہ پورا جو مقصد ہے ہمارا، یہ مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین ایجوکیٹڈ ہوں۔ دینی جذبہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب امیر، سب کے اندر ہوتا ہے، مرد عورت سب میں جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور باہر کے فتنے جو ہمارے دلوں میں جگہ گھیرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہو۔ جو آدمی اسلام کو صحیح طور سے نہیں سمجھا ہے، بس جذبہ اس کے دل میں اسلام پر چلنے کا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کے دل میں کوئی شک ڈال دے اور وہ شک یا وہ غلط فہمی جگہ دل میں پکڑ لے اور اس کے بعد وہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے دین کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانے، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں وہ ہم کو معلوم ہوں، تاکہ کوئی آدمی اگر غلط انفارمیشن ہم کو آ کے دیتا ہے، اگر غلط باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے، تو وہ ہم کو دھوکہ نہ دے پائے۔ ہم لوگوں کے سامنے، خصوصاً خواتین کے سامنے اسلام کی صحیح باتیں پیش کر سکیں، یہ ہمارے ان دروس کا مقصد ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا کورس ہوا تھا، اس میں چار موضوع تھے: اسلام کی خوبیاں، اسی طرح سے توحید اور اس کی اقسام، توحید کا تعارف، اور اتباع سنت کی اہمیت اور اتباع سنت میں رکاوٹیں، اور چوتھا اسی طرح سے بدعت کی برائی۔ تو یہ چار ٹاپکس ہمارے اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ جو ٹاپکس ہمارے تھے وہ نہایت ہی اہم اور بنیادی موضوع تھے، اور خاص طور سے وہ ٹیکنیکل ٹاپکس تھے، اس میں زیادہ تر علمی مواد تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کا اگر معاملہ ہے اور ان کی تربیت اور تعلیم کا معاملہ ہے، تو خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری گھر کی بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں بچے کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ باپ اپنی معاشی ضروریات کے لیے باہر جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تھک ہار کے لوٹتا ہے، بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسیت کے اعتبار سے بھی، اور کھانے پینے کی حاجات، نہانے دھونے کی حاجات کے اعتبار سے ماں سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں کی بہت ساری ذمہ داریاں گھر سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دروس ہمارے ہیں، ان کا مرکز اور ان کا مقصود یہ ہے کہ ہماری ایک دیندار بہن، ہماری خواتین، دینی اعتبار سے گھر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو جانے ہیں، اور اپنے گھر کو کیسے زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے اچھا مضبوط اسلام پر جمایا جا سکتا ہے، اور بچوں کی کیسے اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ٹاپکس ہم نے چنے ہیں، اس کو معلومات پیدا ہو، اس کا علم بڑھے، اس کو پوائنٹس ملے کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے صلاح کرنی ہے، کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ہمارے کورس کے چار ٹاپکس ہوں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں، چار ٹاپکس ہمارے ہوں گے۔ پہلا موضوع ہوگا اسلام میں عورت کا مقام، دوسرا موضوع ہوگا بچوں کی اسلامی تربیت، تیسرا موضوع ہوگا اسلام اور ہمارا گھر، کیونکہ بچے ہی صرف گھر میں نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ گھر میں رہتے ہیں، اکثر اوقات فیملیز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو کیسے ہمارا گھر صحیح بنے۔ اور چوتھا موضوع ہوگا جو خواتین کے لیے خصوصاً اور سارے لوگوں کے لیے ہے، زبان کی آفتیں۔ اس لیے کہ خواتین کے پاس اوقات ہوتے ہیں، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ایک انسان اپنے ٹائم کو فل اپ کرتا ہے، تو اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے، سب کا معاملہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن خواتین آپس میں یہاں وہاں کی باتیں کرنا، اور جھوٹی باتیں، سچی باتیں، غیبتیں، تہمتیں، بہتان، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو ایسے گناہ جو انسان کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، زبان کی آفتیں۔ تو یہ چار ٹاپکس ہمارے اس کورس کے ہیں، اور آج ہی سے ہم انشاءاللہ اس کا پہلا موضوع شروع کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ جو نوٹس دیے گئے ہیں، ان میں بعض اوقات نیچے خالی جگہ ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اسی پر پینسل سے کچھ لکھنا چاہیں، مارک کر کے، کسی جملے کو انڈر لائن کر کے، کوئی تشریح ہے، کوئی نام ہے، کوئی اہم بات اس میں ذکر کی جا رہی ہے جو نوٹس میں آپ کے نہیں ہے۔ تو جو لوگ امتحان اٹینڈ کر چکے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے مزید وہ کان کھڑے کر کے سننے کا معاملہ رہے گا، کیونکہ تشریح کے دوران، ایکسپلینیشن کے دوران، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ آئے جو آپ کے امتحان میں بھی آپ کو پوچھا جائے۔ تو آپ کو جو درست سننے ہیں، یہ بہت ہی ہوش و حواس میں سننے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرمی پچھلے کورس میں نہیں تھی اور اس کورس میں ہے، تو اس سے تھوڑی بہت تکلیف آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دین کا علم اتنا زیادہ عظمت والا ہے کہ ایک انسان اس کے لیے اس سے زیادہ دھوپ میں کھڑے ہو کر سننا بھی اگر ہم کو پڑے، تو اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اتنی تکلیف کے باوجود بھی دین کا علم سیکھیں۔ اگر ہم یہاں کی تکلیف برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دین کی خاطر، علم کی خاطر تکلیف اٹھانے کی بنیاد پر ہمارے لیے آخرت میں درجات اور مغفرت کا دروازہ کھول دے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا اخلاص اور سنت کے ساتھ آسان فرمائے۔ اب ہم اپنا پہلا موضوع شروع کرتے ہیں، اسلام میں عورت کا مقام۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ خواتین کے ذہنوں میں ٹی وی کے ذریعے سے خاص طور سے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے یہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور پابندی سکھاتا ہے، اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت بس شیطان ہی کی طرح ہے، عورت ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، اسلام میں عورت کے لیے یہ منع ہے وہ منع ہے، آزادی عورت کو نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر اور حقوق کے نام پر اکثر اوقات میڈیا کے ذریعے سے برے لوگ خواتین کے دلوں میں، عام انسانوں کے دلوں میں اور خصوصا مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے، اسلام میں عورت کے لیے برا ہی برا ہے، اسلام میں عورت بری ہی بری مانی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی اکثر اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اگر اس کا صحیح جواب انسان کے پاس نہ ہو تو۔ ہمارے اس درس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ خود مسلمان خواتین لوگوں کے سامنے جب بھی ان کو موقع آئے یہ بتانے والی بنے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کا دشمن ہے، اسلام میں عورتوں کے لیے اتنی ساری باتیں ہیں، اسلام میں عورت کا ایک بہت ہی اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اگر عورت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہوتا، عورت کو ایک بے فائدہ بلکہ شر اور برائی کی چیز مانا گیا ہوتا اور عورت کے لیے کچھ حصہ ہی اسلام میں نہیں ہوتا، تو بتائیے یہ باتیں جو ہم آج کے درس میں ذکر کر رہے ہیں یہ اسلام میں کیسے ہوتی ہیں؟ تو آج کچھ باتیں ہم خواتین کے سلسلے میں جو اسلام میں ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، پوائنٹ بائی پوائنٹ، ایک ایک پوائنٹ لے کر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ اسلام کا دفاع کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عورت اگر عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اسلام میں عورت کے مقام کو ذکر کرے تو یہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے ایک مرد کے مقابلے میں۔ ایک عورت خود بولے ہم کو اسلام سے کوئی پرابلم نہیں، ہم کو اسلام بہت اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور ہم اسلام پر مطمئن ہیں، یہ زیادہ پاورفل جملہ ہوتا ہے ایک مرد اس جملے کو کہے اس کے مقابلے میں۔ اس لیے خواتین کو بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور خصوصاً اس موضوع سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو برا کہا ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہو جائیں۔ آج بہت سارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جب ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو بیٹی ہوئی تو ان کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، خصوصاً پہلے اگر بیٹی ہو چکی ہو اور دوسری مرتبہ پھر اسی اسپتال میں واپس سے ڈاکٹر کو خبر دینا ہو تو خود ڈاکٹر کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے جا کے بولیں واپس سے بیٹی ہو گئی۔ بیٹی کو مصیبت مانا جاتا ہے پڑھے لکھے سماج میں بھی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سماج اتنا گندا ہو چکا ہے کہ بیٹی آتی ہے تو خرچے لاتی ہے، اس طرح کی مینٹالٹی لوگوں میں ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج کی برائی ہے کہ نکاح کا معاملہ لڑکی کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اتنا اس پر خرچ کر کے اس کا نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد کسی دوسرے اجنبی کے آگے، نئے گھر کے آگے تم جھکنے والے بن جاؤ، اور اسی طرح سے نکاح کے لیے اتنا بڑا خرچ کرو اور اس میں دہیج وغیرہ کی مصیبتیں بھی ہیں۔ تو ایک بیٹی کا پیدا ہونا ایک انسان کو جوانی میں بڑھاپا لاتا ہے۔ اکثر اوقات آدمی جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، بیٹی ہوگی تو تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ 20 سال کا پہلے ہی سے سوچنے لگتا ہے اس کے سلسلے میں، پیسے کیسے جماؤں، ایف ڈی کروں، بینک میں پیسہ رکھوں، کسی طرح سے مجھ کو انشورنس ہو جائے، بہت ساری چیزیں انسان سوچنے لگتا ہے۔ بیٹی آج کے سماج میں بھی باپ کے لیے فکر لے کے آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج بگڑا ہوا ہے، پڑھا لکھا سماج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اسلام میں بیٹی کے پیدا ہونے پر اگر کوئی آدمی غمگین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر غمگین ہو جائیں۔ اگر اسلام میں ایسا ہوتا کہ بیٹی بری ہے، بیٹی اچھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی عورت ہوتی ہے، تو فیمیل جینڈر اگر اچھا نہیں ہے، اگر بیٹی کا پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے، مصیبت آ گئی، تو اسلام میں کہا جاتا کہ ہاں دیکھو تمہارے گھر مصیبت پیدا ہوئی، اب سنبھال کے رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم میں بیٹی کے لیے دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مشرکین کے اس معاشرے میں جس میں بچیوں کو زندہ باپ دفن کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی ایک برائی بیان کی ہے۔ اور مشرکین کا حال کیا تھا ذہنی اعتبار سے، ایک انسان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اس زمانے کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے، ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے، اندھیریاں چھا جاتی ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، وہ اپنا غم دبائے رہتا ہے، وہ غصہ اور غم اپنے اندر ہی اندر چھپائے پھرنے لگتا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا، اندر چھپائے رہتا ہے ایسا غم کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں غم سما جاتا ہے، وہ غم کو پینے لگتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے اس خبر کی وجہ سے جو اس کو ملی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے یہ آزمائش ہوتی ہے، دو میں سے ایک چیز کا اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا وہ اس بیٹی کو سنبھالتا رہے ذلت کے ساتھ، ام يدسه في التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا کے ختم کر دے، الا ساء ما يحكمون، کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، الا ساء ما يحكمون، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ چار کام کرتا ہے، چار باتیں اس کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے چہرے کا، اس کی چہرے پر ہوائیاں چھا جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، کالک آ جاتی ہے چہرے پر ٹینشن کی وجہ سے۔ دو، دل کا حال کیا ہوتا ہے، خوشی سے انسان پھول جاتا ہے، نہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، ایسا غم کہ کیا کروں، پھنس گیا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنا درد، اپنا غم دل ہی دل میں دبائے پھرتا ہے۔ نمبر تین، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، آپ دیکھیں وہ سماج کیسا تھا جس میں قرآن آیا، وہ سماج کیسا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ سماج کتنا گندا تھا کہ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ تانا دیں گے۔ اب بتائیے، ایک آدمی کچھ گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرم کا ہو، تو آدمی چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ اس سماج میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس میں قرآن نازل ہوا، وہ سماج ایسا تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا آدمی کے لیے معاشرے میں ذلت کا سبب تھا، یعنی ایک آدمی ایسا نہیں تھا، پورا معاشرہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کو بیٹی ہو جانا اس کو لوگوں سے منہ چھپانے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو خوشخبری اس کو دی گئی ہے اس کی برائی کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، کوئی ملے نہیں کہ ارے بیٹی ہوگی تم کو۔ آج بھی دیکھیے کوئی آدمی ہے، اس کو کوئی آدمی پوچھے کیا ہوا، آپ کی بیوی پریگننٹ تھی، کچھ ہوا نہیں ہوا، کہاں ہوا نا، کیا ہوا، بیٹی ہوئی، اچھا، اور کتنے بچے ہیں، بولے اور دو بیٹیاں ہیں، اس کا چہرہ جو ہے اس کے غم میں وہ شریک ہو جاتا ہے، جیسے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے، گھر میں جنازہ ہوا ہے، کہ دو بیٹی اور تھپ تھپاتا پیٹ، چلو کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ایسی چیز جو بیٹی ایک مصیبت ہو گئی، کہ ایک آدمی جو ہے اس نے بہت محنت سے کہیں سے قرض لایا، اس کی جیب کتری گئی، تو کیا حال اس کا ہوگا، کہ جو لایا تھا وہ بھی قرض تھا اور جو گیا وہ بھی ہاتھ میں نہیں، تو ایک ایسی مصیبت آ گئی، جیسے بیٹی پہلے بھی ایک پرابلم تھا اور ایک پرابلم آ گیا۔ آج بھی یہ معاشرے کا حال ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اسلام نے اس کو برا بتایا۔ اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، شر، مصیبت، خرابی، تکلیف کی جڑ اگر عورت ہوتی، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے اس عمل پر، ان کی سوچ پر اللہ تعالیٰ تنقید نہیں کرتا، ایسا سوچنا بھی برا بتایا گیا۔ اس کو بیٹی پیدا ہونے سے ایک آدمی کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کو بھی اللہ نے برا کہا۔ اس کو بھی اللہ آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک آدمی شرمندہ ہو میرے کو بیٹی ہو گئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا بتلایا. اور چوتھی چیز بتلائی کہ ان کے ذہن میں دو میں سے ایک بات گھومتی رہتی تھی، اب کیا کریں کہ ایمسکہ علی ہون، کہ ایک آپشن یہ ہے کہ بیٹی کو سنبھالو، لیکن یہ سنبھالنا کیسا ہوگا؟ ذلت کے ساتھ ہوگا، نہ کسی اور کے آگے جھکا کے جینا پڑے گا. ایمسکہ علی ہون، اس کے بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹا کہاں ہیں؟ یعنی یہ کمزور آدمی ہے، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا، وہ سماج جو تھا، وہ ٹرائبل سماج تھا، اس میں گروپ گروپ گروپ اور قبیلہ قبیلہ والی زندگی تھی، اور ایک قبیلے والے دوسروں سے جنگ کرتے تھے، اور جنگوں میں عام طور سے لڑائی ہوتی ہے، یہاں والے وہاں والوں کو اور وہاں والے یہاں والوں کو قید کرتے تھے، بعض اوقات عورتیں بھی اس میں چلی جاتی تھیں. تو اس معاشرے میں عورت کا ہونا ایک ویک پوائنٹ انسان کا تھا. تو آدمی کو جب بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو شرمندگی اور ایک ڈر اور ایک غم آ جاتا تھا کہ میرے پاس پاور نہیں ہے، بیٹا ہوتا تو میرے پاور کو بڑھاتا تھا، بیٹی ویکنس ہے میری. تو ایمسکہ علی ہون، اگر میں اس کو سنبھالتا ہوں تو مجھ کو ذلت کے ساتھ سنبھالنا پڑے گا، اور نہیں، اگر میں نہیں چاہتا ہوں ذلیل ہونا تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ ام یدسہ فی التراب، کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا پھر اس کو اگر نہیں سنبھالنا ہے تو زمین میں اس کو دفن کر دیا جائے. ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسے سماج میں جس میں بیٹی کا پیدا ہونا مصیبت مانا جاتا تھا، سماجی سطح پر، پرسنل لیول پہ نہیں، سوشل لیول پر، اللہ تعالیٰ نے اس سماج میں قرآن میں ایسی آیت نازل کی جس میں اس مینٹالٹی کو غلط بتایا گیا کہ بیٹی کا پیدا ہونا برا سمجھنے والے برے ہیں، بیٹی کا پیدا ہونا غم کی بات سمجھنے والے برے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرنے کو ڈھانٹا ہے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا بری چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت بری چیز اسلام میں نہیں ہے. نمبر دو، اس کے بالعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عطاؤں کا ذکر کیا، اور ایک نعمت اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی ہدایت، رہبری ہے. لیکن جو عطائیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی ذکر کیا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا اور اپنا یہ ہدیہ، اپنی عطا، انسان پر احسان، اس کا ذکر کیا، تو آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے دینے کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا بعد میں. مثلا قرآن کی آیت آپ دیکھیے، سورہ الشورى آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے، ہدیے میں دیتا ہے، عطا کرتا ہے بطور نعمت. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. ہبہ کے معنی ہوتے ہیں ہدیہ، گفٹ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایز اے گفٹ، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدیے کا ذکر کیا، بیٹی کو بھی ہدیہ بتلایا، بیٹے کو بھی بتایا، لیکن پہلے کون سا ہدیہ ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا ہدیہ ذکر کیا اور بعد میں بیٹے کا. اس آیت کے ضمن میں واطلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من یمن المرأتی تبکیرها بالانثى قبل الذکر، کہتے ہیں یہ بھی عورت کی یمن، یمن کے معنی برکت اور اچھا شگن اور خوبی اور خیر کے ہوتے ہیں، کہ یہ بھی عورت کی برکت ہے، عورت کے بھلے ہونے کی دلیل ہے، عورت کے خیر ہونے کی دلیل ہے، اس کی بابرکتی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کے دینے کا ذکر کیا تو پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا، پہلے فیمیل کو بیان کیا، اس کے بعد میل کو بیان کیا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو بیٹی کو ہدیہ بتلائے اور بیٹے کو بھی ہدیہ بتائے، لیکن ہدیوں میں سے پہلے کون سا ہدیہ ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عطا کو بیٹے سے بھی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ، کئی وجہ آپ دیکھ غور کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ بیٹی جو ہوتی ہے یہ اس سماج میں بری مانی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا پیدا ہونا برا نہیں بلکہ اچھا ہے اس کو بتانے کے لیے، اور اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ بیٹے کو تم ترجیح دیتے ہو، بیٹی بھی بہت خوبی والی ہوتی ہے، اللہ نے پہلے بیٹی کو ذکر کیا تاکہ اس سماج میں بیٹی کے بارے میں جو نیگیٹو مینٹیلٹی تھی، ایک غلط سوچ تھی، اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ بتایا جائے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر دو، ایک انسان یہ جانتا ہے اور بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ بیٹی کے اندر جو نرمی اور والدین سے شفقت اور خاص طور سے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ جو بات ہوتی ہے یہ عام طور سے بیٹوں میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، بیٹی میں نرمی ہوتی ہے اس لیے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے اعتبار سے حساسیت اور نرمی یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو بیٹی کے اندر جو والدین کے لیے نرمی پیدا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے مزاج ہی سے والدین کا دل نرم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں جس آدمی کو بیٹی ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد جب بیٹی بولنے لگتی ہے، اس کے مزاج میں ایک نرمی اور اس کے اندر ایک شفقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے دفن کرنے کو جو اس سماج میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ بتائیے، اگر بیٹی اور عورت ایک مصیبت ہوتی تو پہلا حکم قرآن میں آتا، بیٹیوں کو دفن کر دو، کیونکہ بیٹی اگر بری ہوتی، عورت اگر سارے مصیبت کی جڑ ہوتی تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے، اس طرح کا حکم اسلام میں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا دفن کرنا، جو آلریڈی اس سماج میں چل رہا تھا، برا نہیں مانا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، یعنی اس بات کو حرام ٹھہرایا۔ اور آپ غور اگر کریں تو جو آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن کی نازل ہونے والی آیات میں بالکل شروعات کی آیات یہ ہیں، مکی دور ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، مکے کے ہی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی اور اس کو ایک گناہ بتایا گیا، اس کو ایک قتل بتایا گیا کہ بیٹی کو دفن کیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں دلیل ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو تیسری بات، بچیوں کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعن وہات ووعد البنات۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں سے بدسلوکی کرنا، رشتہ توڑنا۔ عقوق بدسلوکی کرنا، رشتہ توڑنا، دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعن وہات، منعن منع کرنا، روک لینا، یعنی جو دینا ضروری ہے لوگوں کی مدد میں یا خرچ کرنے کے اعتبار سے، جن کے حقوق ہیں ان کو دینے کی بجائے، خرچ کرنے کی بجائے آدمی روک لیتا ہے، تو جو دوسروں کو دینا ضروری ہے وہ آدمی روک لے اور دوسروں کی مدد نہ کرے، تو اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کہ جو دینا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے مثلا، زکوٰۃ کا دینا کیا ہے؟ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دے، مالدار آدمی زکوٰۃ دے، تو آدمی اس کو روک لے نہ دے، یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے وہات، ومنعن وہاتی، ہاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اس کا حق نہیں ہے وہ مانگنا شروع کر دے، ہاتی، تو لانے کے لیے دو، اس کو ہاتھ ہی کہتے ہیں۔ تو وہ من عن وہات، یعنی اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دینے کی چیز دے تو نہیں، لیکن جس میں اس کا حق نہیں ہے وہاں بھی ہاتھ ڈالنے لگے، جو اس کو نہیں لینا ہے، جو اس کا نہیں ہے وہ دوسروں سے چھیننے والا بنے، اس کی لالچ رکھنے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا، ایک، دوسرے دینے کی چیز نہیں دینا، اور جس میں حق نہیں ہے اس میں حق جتا کر اس کو مانگنا، یہ بھی حرام کر دیا ہے۔ ووعد البنات، اور بچیوں کے دفن کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بنات بنت بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹیوں کا دفن کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں بچیوں کا دفن کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، سورہ التکویر جو کہ مکی سورت ہے، 8 اور 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ مَوْءُودَةُ وَعَدْ سے ہے، وَعَدَ الْبَنَاتِ آپ نے پڑھا، اسی طرح سے مَوْءُودَة جس کو دفن کر دیا گیا ہو زندہ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ دن جس میں زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھ کو قتل کر دیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا، کچھ بھی تو گناہ نہیں کیا تھا، ابھی تو پیدا ہوئی تھی، ابھی تو بولتی بھی نہیں تھی، چلتی بھی نہیں تھی، کیا گناہ کیا تھا تیرا جس میں تجھ کو قتل کیا گیا۔ اصل میں اس سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ڈانٹا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا گناہ تھا تیرا، کیوں قتل کیا گیا تجھ کو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا آخر کیا گناہ کیا تھا تو نے جو تجھ کو قتل کیا گیا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اس زمانے میں چلتی تھی اور جس کو روٹین بنا لیا گیا تھا کہ بیٹی ہوئی دفن کر دو، کیا مسئلہ ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کیونکہ سارا سماج اسی پر قائم تھا کہ بیٹی نہ ہونا ہونے سے اچھا ہے۔ آج بھی ہمارے سماج میں آپ دیکھیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور اس پڑھے لکھے دور میں آلات بہت ترقی کر گئے ہیں، سائنس کی ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، آج کیا کیا جاتا ہے کہ عورت اگر بچہ اس کے پیٹ میں ہے اور کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ بچہ نہیں یہ تو بچی نکلی، تو پھر آدمی اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہے کہ اس بچی کو ماں کے پیٹ ہی میں دفن کر دیا جائے، ماں کے پیٹ ہی میں اس کو وہی اس کا قبرستان بنا دیا جائے، ابارشن کیا جاتا ہے، ابارشن کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابارشن وہی شکل ہے، وہی اس میں چیز ہے کہ بچی کو یہاں پر پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جا رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو مارا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے نزدیک بچی، عورت، فیمیل اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر کبھی ڈانٹتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قتل نہیں بلکہ بہت اچھی چیز قرار دیتا۔ لیکن اسلام میں آپ دیکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے بچی کے دفن کرنے والے ان لوگوں کو ڈانٹا اور اللہ نے اس کو قتل قرار دیا کہ قیامت کے دن ان پر گناہ ہوگا تو قتل کا گناہ ہوگا، انہوں نے مرڈر کیا ہے، انہوں نے مرڈر کیا ہے، ان کا گناہ قتل کا گناہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بچیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت اجر بتایا، اور ایک بیٹی آدمی کے لیے جہنم سے آڑ بن سکتی ہے، بیٹے کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک آدمی کرتا ہے، بیٹے کے بارے میں ایسا نہیں آیا کہ بیٹا جہنم سے آڑ بن جائے گا، بیٹی کے بارے میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں بیٹی کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اسلام نے انسان کو انکریج کیا کہ بیٹی ہو گئی کوئی بات نہیں، اچھا سلوک کر، تیرے لیے جہنم سے آڑ ہے، بیٹا جہنم سے آڑ ہے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، جس انسان کو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، بیٹی آزمائش ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی پرورش میں انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے اور سب کچھ کر کے سارے جذبات اس سے جوڑ کے اور سارا خرچ اور پرورش کر کے دوسرے کے گھر میں دو، اور ہمیشہ کے لیے ان کے دب کے بنو، ان سے دب کے رہو۔ تو بیٹی جو ہے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، بیٹی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ قرار دیا، اس میں کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، جس انسان کو بیٹی کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا گیا، فاحسن الیہن، تو اس نے ان بچیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، احسان کا سلوک کیا۔ کنہ ستر اللہ من النار، تو یہی بچیاں قیامت کے دن اس سے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ بتائیے، ایک آدمی کے لیے جہنم سے بچاؤ بیٹیوں کو قرار دیا گیا، بشرطے کہ آدمی خالی بیٹی ہوئی تو نہیں، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ نہیں کہ بس بیٹیاں ہو گئی ہاں خوش ہو گیا چلو جنت مل گئی، نہیں، ابھی کام نہیں ہوا ہے پورا، بیٹیاں ہونے کے بعد ان سے اچھا سلوک اسلام میں لازم کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ احسان کا سلوک ان بچیوں کے ساتھ کرے، کن نہ ستر اللہ من النار، بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ آڑ بن جائیں گی۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ بتائیے، اگر بچیاں اور عورت اسلام میں بری ہوتی تو کہا جاتا کہ یہ تو جہنم ہے، خود ہی جہنم ہے، مصیبت ہے، یہ نہیں پیدا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہاں بتایا گیا کہ نہیں، یہی بچیاں کیا ہوں گی، ایک آدمی کے لیے، ایک باپ کے لیے یہی بچیاں جہنم سے آڑ ہو جائیں گی، بشرطے کہ وہ ان کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرے، بدتمیزی کا، ظلم کا، اور اسی طرح سے حقارت کا سلوک نہ کرے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے سماج میں، بیٹی حقارت کا سلوک، نیگلیجنس اس کا ہوتا ہے، نظر انداز کرنا بیٹی کو، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، بیٹی نہیں، بیٹی بھی ہے لیکن بیٹا بیٹا ہے۔ یہ جو معاشرے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ برائی ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ اس سلسلے میں ہے۔ دیکھیے نمبر پانچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عطا بلکہ سلوک کے سلسلے میں بھی اسلام میں عدل کی تعلیم دی ہے، اور بیٹی اور بیٹا سلوک کے اعتبار سے عدل کے حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی پیچھے بیٹا آگے، بلکہ بیٹی اور بیٹا دونوں سے سلوک کرنے کے اعتبار سے اسلام میں کہا گیا کہ تم کو دونوں سے برابری کا سلوک کرنا پڑے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، فجاء ابن له، تو اس کا بیٹا آیا، فقبلہ، تو اس نے اپنے بیٹے کو چوما، بوسا دیا، واجلسه علی فخذه، اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنی ران پر بٹھا لیا، ثم جاءت بنت له، پھر اس کی بیٹی بھی آئی، فاجلسها الى جنبه، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ایک طرف بازو میں بٹھا لیا، گود میں نہیں بٹھایا، چوما نہیں اس کو، قال فهل عدلت بينهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا، فهل عدلت بينهما، تو نے ان دونوں کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا، تو نے ان دونوں کے بیچ میں جسٹس، انصاف کیوں نہیں کیا، بیٹا ہے، بیٹے کو چوما اور گود میں بٹھایا، پیارا اور قریب، اور بیٹی، بیٹی کو نہ پیار کیا اور نہ بیٹی کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا اور بازو میں بٹھا دیا۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ حساس تھے بچیوں کے سلسلے میں، کہ ایک آدمی، آج کون دھیان دیتا ہے، بہت پڑھے لکھے ٹکٹس کی کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہاں کہاں ہیں، خالی بولنے کے لیے پہلے نمبر پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور باقی لیڈیز ہمیشہ پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، بات کرتے ہیں ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی برابری کی، لیکن کتنے پرائم منسٹر دنیا بھر کے عورتیں ہیں، نہیں ہیں۔ ملٹری میں کتنے بڑے بڑے لیول پہ عورتیں ہیں، نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، عورتیں نہیں ہیں، مشکل سے کوئی آ جاتی تو پورے نیوز پیپر میں آ جاتا ہے۔ باقی دنیا میں چھایا ہوا کون ہے، آدمی ہے۔ عورت کو کیا کام ہے اس کا، عورت کا کام ہے ایڈورٹیزمنٹ میں لوگوں کے سامنے کم کپڑوں میں آ کے لوگوں کی کمپنی کی چیزیں بکوانا، یہ عورت کا مقام بنایا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو حجاب دیا، انہوں نے اس کو قید خانہ بتایا۔ اچھا، قید خانے میں سے نکال کے لیے کہاں لائے وہ اس کو، قید خانہ جو اسلام کا تھا، ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے، جو نقاب کا، حجاب کا جو قید خانہ عورتوں کے لیے تھا، گھر کا قید خانہ ان کے لیے تھا، اس میں سے ان کو باہر نکال کے جب لائے تو کیا کس لیے لائے، نمائش کی چیز بنانے کے لیے لائے۔ ملا تو عورت کو کیا ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ عورت کو اگر ملا تو پرسنل سیکرٹری یا لوگوں کے بیلٹ باندھنے والی ٹرین میں، اس میں، پلین میں، اور نمائش کا ذریعہ ایڈورٹیزمنٹ میں، اور کیا ملا، یا فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے والی، عورت کے حصے میں آیا کیا۔ عورت کی خوبصورتی کو اسپوائل کرنے کے لیے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے عورت کو کہا گیا ارے اندر کیوں بیٹھی, باہر آ. اس کو بلایا گیا باہر, اور جب وہ باہر آئی ملا کچھ نہیں, بس راستے پہ آ گئی اور کچھ ملا نہیں اس کو. لوگوں کی نگاہوں کے لیے ان کی آنکھوں کی جو ہے تسکین کا ذریعہ عورت بنی, ملا کچھ بھی نہیں اس کو. اسلام نے عزت سے گھر میں بٹھایا تھا, اسلام نے عورت کو حجاب دیا تھا, لیکن آج معاشرے میں یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور انصاف کی اور عورت اور مرد کی برابری کا نعرہ لگا کر عورت کو ملا کچھ نہیں. اسلام ہے جس نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ برابری کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا تو نے دونوں میں انصاف کیوں نہیں کیا, بیٹی کو بھی تجھ کو پیار کرنا چاہیے تھا, اس کے دل پہ کیا بیتے گی, وہ دیکھے گی تو چھوٹا سمجھتا ہے اس کو, چھوٹا بچہ بھی یاد رکھتا ہے, چھوٹی بچی ہے اس کو فیل ہوگا کہ بیٹے کو پیار کیا, بھائی کو پیار کیا, مجھ کو پیار نہیں کیا, بھائی گود میں بٹھایا گیا اور مجھ کو بازو میں بٹھایا گیا, اس کو فیل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گہرا سوچتے تھے, حقوق کی باتیں کرنے والے کرتے کرتے مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں حقوق کو رائج کیا, عورت کو اس کا حق دلایا, نہ صرف مال کے اعتبار سے, نہ صرف گھر کے اعتبار سے, نہ صرف لباس کے اعتبار سے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سلوک کے اعتبار سے بھی حقوق دلایا, ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے بھی. تو یہاں پر اس حدیث سے جس کو امام الطحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی روایت کیا ہے, اس حدیث سے ایک بہت اہم بات اسلام کی سامنے آتی ہے کہ اسلام کھانا پینا کپڑا اوڑھنا اور پیسے صرف اس میں انصاف نہیں سکھاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ عدل کی چیز ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتی ہے, عدل انصاف یہ سلوک میں بھی ہوتا ہے, اور بیٹی اور بیٹا ان دونوں سے سلوک میں بھی برابری کرنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں انصاف, اس کو کہتے ہیں عدل. چھٹی چیز, نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کا راستہ کھلا چھوڑا ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے چھوٹی منی جنت ملے گی اور مردوں کے لیے سپر جنت ملے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ عورتوں کے لیے بھی جنت میں اونچے مقام پانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دوڑ میں جنت کی طرف بڑھنے میں عورتوں کے لیے کچھ رکاوٹ نہیں رکھی. ایک عورت اپنی دینداری کے ذریعے سے بہت ممکن ہے اپنے شوہر سے زیادہ اونچا درجہ پائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ترقی اور مراتب کا باب دروازہ کھلا رکھا ہے, جو جتنا کرے گا اس کو ملے گا. ایسا نہیں کہا گیا عورت کتنا بھی کر لے ہمیشہ شوہر کے پیچھے رہے گی, اس کے ہمیشہ مارکس کاٹے جائیں گے, ایسا نہیں. بلکہ عورت اگر وہ زیادہ دیندار ہے ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تو شوہر کے مقابلے میں, بلکہ بعض اوقات باپ کے مقابلے میں, اولاد کے مقابلے, کسی کے بھی مقابلے میں, کوئی اس کا کمپیریشن نہیں, اس کی دینداری اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا, سماج نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک عورت کی دینداری کی بنیاد پر اس کو جزا دے گا. تو ایک عورت کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ویسے ہی جیسے مرد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی نیک عمل کرتا رہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وہو مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, تو ایسے شخص کو, ایسے ہر انسان کو ہم ایک پاک اور عمدہ زندگی عطا کریں گے, ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا, بہترین بدلہ ان کے بہترین اعمال کو دیکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حیات طیبہ اور آخرت میں بہترین جزا دو چیزوں کو وعدہ کیا ہے, دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں اچھا انجام, اچھا بدلہ, ان دونوں کا وعدہ مردوں سے ہے یا عورتوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ان کا وعدہ کیا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا, ایمان والا ہوگا, ہم ان کو دنیا میں اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے. تو معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی تعصب کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ ملے گا اور عورتوں کو کم ملے گا. مرد نیکی کریں تو ایک کا دس گنا, اور عورت نیکی کرے تو پورا چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد دو گنا, ایسا نہیں کیا گیا. چاہے مرد نیکی کرے عورت نیکی کرے، اگر اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کے ساتھ شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے نیکی کی ہے تو جیسا ایمان و اخلاص و تقوی ہوگا چاہے عورت ہو مرد ہو ویسا اس کی جزا اس کو ملے گی، اگر عورت مرد سے بڑھ کے نیکی کرتی ہے اس سے آگے نکل جائے گی۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ تو آپ دیکھیے چھٹی بات یہ سامنے آئی کہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زبردستی کے دروازے بند کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد مرد عورتیں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کے ذریعے سے جنت کے مرتبے پائیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کا علم ضروری ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن خصوصاً آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے معلم تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، خواتین اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھیں جمعہ کے دن، اور نمازوں میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو کچھ کہتے تھے، اور اسی طرح سے آپ مجالس میں مسجد میں نماز کے بعد یا جب بھی جو کچھ کہتے تھے عورتیں بھی اس کو سنتی تھیں، لیکن عورتیں چاہتی تھیں کہ جو ایکسٹرا وقت میں مجلس میں مرد بیٹھتے ہیں عورتیں ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ پردے کا معاملہ ہے۔ تو عورتوں نے ڈیمانڈ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو بھی ایک اسپیشل سٹنگ چاہیے، ہم کو بھی ایک اسپیشل درس چاہیے آپ کا، ایک نبی کے پاس عورتیں آئیں اور نبی سے مطالبہ کریں اور نبی ان کی بات کو مانیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مرد تو آپ کی باتیں لے جاتے ہیں، یعنی ساری باتیں آپ کی مرد ہی پا لیتے ہیں، ذهب الرجال بحديثك، آپ کی جو دین کی باتیں ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی حدیثیں بس مرد ہی مرد سنتے رہتے ہیں، فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه، آپ ایک دن ہمارے لیے طے کیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آئیں، تو علمنا مما علمك الله، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا آپ ہم کو سکھائیے۔ اللہ کے رسول مرد ہی آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دن طے کیجئے کہ اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ ہم کو سکھائیں۔ فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جانا، آپ نے ان کو دن اور جگہ بتلا دیا کہ ٹھیک ہے اس دن اس جگہ تم جمع ہو جاؤ۔ فاجتمعنا، وہ سب جمع ہو گئی، فاتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمهن مما علمه الله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس مجلس میں گئے اور آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا وہ علم ان کو بھی سکھایا۔ پردے کے انتظام کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں خواتین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت کا آنا اور کہنا مردوں میں آپ بات کرتے ہیں، مردوں کو سکھاتے ہیں، ہم کو الگ سے سکھائیے، ہم کو بھی دین سیکھنا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھتکار کے بھگا نہیں دیا، یہ نہیں کہا چلی آئی عورت تیرا کیا کام ہے دین کا علم سیکھنے، تو مردوں کا کام ہے، بہت ایجوکیشن کا شوق ہے تجھ کو بھاگ یہاں سے، اس طرح سے بھگا نہیں دیا، نکل جائے یہاں سے، نہیں، بلکہ وہ عورت کئی عورتوں کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو بن کے آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا، یعنی ایک عورت نے دین کے ایجوکیشن کا مطالبہ نبی سے کیا کہ ہم کو چاہیے، ایسا نہیں تھا کہ عورتوں کو نہیں سکھایا جاتا تھا، مسجد میں عورتیں آتی تھیں، دین کی باتیں ہوتی تھیں، سنتی تھیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، نہیں الگ سے صرف عورتوں کے لیے آپ کی ایک مجلس ہونی چاہیے۔ آپ نے نہیں کہا نہیں نہیں ہم اسپیشل کوئی ایسا کورس نہیں کراتے ہیں، کوئی درس نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے فلاں دن اور فلاں جگہ تم جمع ہو جانا، اور آپ خود چل کے گئے اور آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورتوں کے لیے بھی خصوصاً ایک درس ہو، ان کے لیے بھی ایک تعلیم ہو۔ ہمارا جو درس ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کی اتباع کا اسی کی اتباع کی ایک صورت ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی خصوصی انتظام موجود ہے. ہاں کوئی یہ کہے کہ ہم کو فزکس کیمسٹری بھی سیکھنا ہے, وہ ایک اور بات ہے, وہ سیکھنا عورتوں پہ فرض نہیں ہے. لیکن عورتوں پر فرض کیا ہے؟ عورتوں پر فرض یہ ہے کہ وہ عقیدے کا, عبادت کا اور اخلاق کا, جو دین کا علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے اور جس کے بغیر سماج اچھا نہیں بن سکتا ہے, وہ علم عورتوں پر حاصل کرنا اور سیکھنا فرض ہے. تو اس کے لیے خصوصی انتظام اس میں ملتا ہے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی فزکس اور کیمسٹری اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی اور دنیوی علوم, آپ مردوں کو بھی نہیں سکھاتے تھے, کیونکہ نبی اس لیے نہیں آتے ہیں, نبی اس لیے نہیں آتے ہیں. آٹھویں بات, اسلام میں عورت کی عزت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک عورت جو ہے اگر بے عزت چیز ہوتی تو اسلام میں ایسے احکام ہوتے جس سے عورت کا اور انسلٹ کیا جائے تاکہ اور اس کو نیچا دکھایا جائے. لیکن اسلام میں عورت کی عزت کے لیے خصوصی انتظام ہے. کوئی آدمی عورت کی عزت کے بارے میں کچھ بولے نہیں, اس لیے بہت سخت سزا اسلام میں رکھی گئی ہے. اگر عورت عزت کے لائق نہیں ہوتی, عورت کا کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتا, عورت کے لیے کوئی آنر اور کوئی اس کی عزت کا خیال اسلام میں نہیں ہوتا, تو کوئی بھی آدمی عورت پہ کچھ بھی تہمت لگا دے, کچھ بھی بول دے عورت کے بارے میں, اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں, اس کے لیے اس کی ہمت افزائی کی جاتی, تو نے بہت بڑا کام کیا, ایک عورت کو نیچا دکھایا. ایسا نہیں ہے اسلام میں, اس کے بالعکس ہے. اسلام میں ایک آدمی کو کانپنا پڑے گا ایک عورت کے بارے میں, 500 بار سوچنا پڑے گا کہ کچھ بولے نہیں بولے. اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے قرآن کریم میں کیا کہا, سورہ النور آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, رما کے معنی ہوتے ہیں پھینک کے مارنا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر الزام گھڑ دینا, والذین تہمت لگانا, ایکیوز کرنا, الیگیشن, والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو پاک عورتوں پر, صاف ستھری زندگی گزارنے والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, پھر تہمت تو لگا دیں لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں ان کے برے ہونے کی 4 آدمی گواہ کے طور پر نہ لائیں, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, ایک عورت کے کردار اور اس کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بول دے کہ یہ عورت ایسی اور ایسی ہے, اور اس کے بعد 4 گواہ اس کے بارے میں نہیں لائے, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ, تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ, فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور نمبر 2 کبھی اس کے بعد ان کی گواہی کو قبول مت کرنا, واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں, گناہگار قسم کے لوگ ہیں, بد کردار لوگ ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا, ہاں لیکن وہ لوگ جو ایسا کر گزرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنا سدھار کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, سدھر جائیں, فان الله غفور الرحیم, تو اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہاں بتائیے, ایک آدمی اگر کسی عورت پر, اب یہاں مرد کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مرد پر تہمت لگا دے تو اس کو ایسا کرو, اللہ نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں آیت نازل کی. اسلام میں عورت کی عزت کا بہت خیال ہے, اس لیے کہ عورت کی عزت بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہوتی ہے. ایک پورے سماج کی عزت, ایک پورے گھر کی عزت عورت کی عزت سے جڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگایا اور 4 گواہ نہیں لائے, 80 کوڑے مارو اس کو. اب بتائیے 80 کوڑے میں کیا اس کی سارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے؟ 80 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ ایک چابک بچے کو آپ کھڑے کر کے دیکھیں, فٹ پٹی دیکھ کے اس کی حالت, کوڑا دیکھ کے آدمی کو چکر آئے گی. کوڑا جلاد اگر لے کے کھڑا ہو جائے 5 منٹ تک کسی کے سامنے اور گول گول گھمائے, اس کو چکر آ جائے گا, گھبراہٹ سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. اس کی پیٹ پر 80 کوڑے مارے جائیں, کیا حال ہوگا اس کا؟ کیوں سزا ایسی ہے؟ کیا کام کی؟ زبان تو استعمال کی اس نے, کیا کیا اس نے؟ خالی بول دیا عورت ایسی ایسی ہے, لیکن 4 گواہ نہیں لایا اس نے. آپ بتائیے نکاح کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے. کسی بھی معاملے میں دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا معاملہ رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ گواہی دو آدمی ہیں، چاہے وہ چاند دکھائی دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کی ڈیلنگ میں گواہ بنانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، جہاں بھی گواہ بنانے کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے دو گواہ بہت ہو گیا، دو گواہ کافی ہیں۔ لیکن عورت کی عزت پر تہمت کوئی لگاتا ہے، اب دو گواہ نہیں ڈبل ہو گیا معاملہ، اب کتنے گواہ چاہیے؟ چار گواہ چاہیے۔ کیوں؟ سوچ سمجھ کے بولو کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک عورت کی عزت ایزیلی کوئی آدمی خراب نہیں کر پائے، کسی آدمی کے لیے معاملے کو مشکل بنایا جائے کہ جب تک کہ پورا ٹھوس معاملہ نہیں ہو کسی عورت کے بارے میں کوئی بول نہیں سکتا ہے، چار گواہ لاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی گواہی بول دیا لیکن گواہ نہیں لا پایا تو اب سوری بول کے گھر کو جا سکتا ہے وہ؟ نہیں۔ اب اس کو ٹھیک ہے، آپ نے جو زبان سے اپنی کلمات نکالے ہیں اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی زبان نے جو کچھ کہا تھا اس کی سزا آپ کی پیٹھ کو ملنے والی ہے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اب بتائیے، عورت کی عزت اگر اسلام میں نہیں ہوتی، عورت کا معاملہ ہلکا پھلکا ہوتا تو اتنا سخت معاملہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے اتنا سخت قانون رکھا کہ ایک گواہ لانے پڑیں گے، وہ ڈبل چار، اور اس کے بعد اگر نہیں لا پایا تو خوب پٹائی ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خود فاسق قرار دیا، یعنی وہ دوسری عورت کو برا کہہ رہا تھا، اب نہیں ثابت کر پایا تو اب فتویٰ کس پہ لگ گیا؟ لیبل اس پہ لگ گیا کہ یہ فاسق ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اس نے اپنی ویلیڈیٹی کھو دیا، اس نے اپنا اعتماد کھو دیا، یعنی اس کی گواہی کا جو ویلیو تھا کہ وہ کسی معاملے میں چاہتا تو گواہ بن سکتا تھا، لیکن اب اس کے بعد ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ خود اپنے آپ سماج کے اندر کیا ہو گیا؟ غیر معتبر آدمی ہو گیا، یہ گواہ بننے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یعنی تم ان کی گواہی کبھی کبھی قبول نہیں کرنا، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ بے بھروسہ آدمی ہو گیا۔ کیا یہ آدمی بول رہا ہے؟ سوچیے، ابھی اسلام میں اگر ایسا ہوتا کہ آدمی بہت بھاری رہتا ہے، سپیریئر ایک دم، اور آدمی کچھ بھی بولے حق ہے اس کو بولنے کا، اور خاص کر کے عورت کے بارے میں بولے، ارے عورت تو گھٹیا ہے، عورت کے بارے میں کچھ بھی بولو، کیا ہے زبان ہے، فریلی بول سکتے کچھ بھی۔ اگر ایسا اسلام میں ہوتا، آدمی عورت پر الزام لگا رہا ہے، پٹائی کس کی ہو رہی ہے؟ پٹائی آدمی کی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا اسلامی سماج ایسا ہوتا جو میل اورینٹڈ ہوتا، میل سینٹرڈ ہوتا، کہ جس میں مرد کو فوقیت حاصل ہے، مرد جو چاہے کرے، ایسا سماج اگر اسلام بنانا چاہتا تو آپ بتائیے کیا یہ بات اس میں ہوتی کہ ایک عورت پر تہمت لگانے کی وجہ سے مرد کو اتنی سخت پٹائی ہو اور اس کا کیس ایک دم فالٹی بن جائے، ہمیشہ کے لیے بے بھروسہ ہو جائے، بے اعتبار ہو جائے وہ آدمی؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کی بہت ہی قدر کی ہے، ایک پاک دامن عورت، اس کی عزت کو کوئی آدمی اس کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے اس کو 50 بار سوچنا پڑے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے حالت پیدا کر دی۔ تو یہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں عورت کا عزت کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے، عورت جو ہے اسلام میں ایک بہت ہی محترم شخصیت ہے، اس کی عزت کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، اسلام میں چاہے جنگ کا معاملہ ہو، چاہے دشمن قوم ہو، دشمن قوم جو لڑنے کے لیے تیار ہے، وار ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی کسی ایسے لوگوں سے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کو قتل کریں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، چاہے وہ محاربین میں سے ہو، چاہے وہ لڑنے والوں میں سے ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وجدت امرأة مقتولة، ایک مری ہوئی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں مری پڑی دکھائی دی، وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت پڑی دکھائی دی کہ اس کو قتل کیا کسی نے، آپ کو بہت برا لگا کہ عورت کو مار ڈالا کسی نے، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑنے والا کسی عورت کو اور بچے کو قتل نہ کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی عورت جو ہے چاہے وہ ایسی قوم کی ہو جو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ہو، جنگ لڑ رہی ہے، لیکن اس قوم کی بھی، مسلمان عورت تو چھوڑیے، غیر مسلم قوم کی عورت ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ لڑنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں قاعدہ رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اس بات سے منع کر دیا، آپ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کو یا کسی بچے کو قتل نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظلم جبر کا دین نہیں ہے، اور خصوصاً اسلام میں عورتوں کے لیے ایک خاص کنسیشن، ایک خاص رخصت کا پہلو ہے، آسانی ہے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دسویں بات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا، خصوصاً یہودیوں کا، اور آج بھی آپ ایک مشرکانہ معاشرے میں اگر دیکھیں غیر مسلموں میں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ عورت کی جو مہینے کی کمزوری ہوتی ہے، حیض عورت کو آتا ہے، ان دنوں میں عورت ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں اس کو ایک قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس اس میں ہوتا ہے، کمی محسوس ہوتی ہے اپنے سلسلے میں۔ اور عام طور سے ان معاشروں میں آپ اگر بائبل دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک عورت اگر امپیور ہو، اگر وہ یعنی مینسس سے ہو، مینسٹریشن میں ہو، یا یعنی حیض میں ہو، تو ایسی عورت جو ہے اس کو چھونے سے آدمی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تورات جس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ مشرکین کا معاشرہ دیکھیں، اس میں بھی عورتیں، یعنی بہت سارے لوگوں کے، یعنی ہمارے اپنے ملک میں خواتین جو مشرک معاشرے میں ہوتی ہیں، وہ کونے میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ گھر میں نہ کچھ پکا سکتی ہیں، نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ کسی کو چھو سکتی ہیں، وہ کونے میں بیچاری غریب عورت اپنا کھاتی پیتی ہے، کونے میں رہتی ہے، اور کسی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس کو ناپاک مانا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک انسان کے لیے بہت ہی شرمندگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی اور اپنے نبی کے ذریعے سے بتلایا کہ عورت اس حال میں بھی عزت کے لائق ہے، اور اس حال میں عورت کے ساتھ خصوصی طور پر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ میڈیسن وغیرہ اور سائیکالوجی جانتے ہیں، ان لوگوں کو آپ پوچھیں ڈاکٹر سے، ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ اس حالت میں عورت مینٹلی، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو سہارے کی، شفقت کی، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ عورت کے ساتھ میں شفقت کا سلوک کیا جائے ان حالات میں، اور اس کو ناپاک کی طرح سے ٹریٹمنٹ اس کو نہ دی جائے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی گواہ، آپ کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس حال میں آپ کا سر میری گود میں ہوتا اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تین باتیں اس میں، ایک حیض کی حالت، دو قرآن کا پڑھنا، تین گود میں سر رکھ کے پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے، مسجد میں جا کے پڑھ سکتے تھے، اور بیوی حیض سے ہے، ایسے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رہبر تھے، اور خصوصاً اس گندے سماج کے اندر اچھے عمل کا نمونہ دینا ضروری تھا، نہ صرف باتوں سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے برائیوں کو اور اس سماج میں پھیلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حیض کی حالت میں ایک عورت ہے، بیوی ہے، اس کی گود میں نبی کا سر ہے، یہ اپنے ناپاک نہیں ہے، یہ گندی نہیں ہے، یہ بری نہیں ہے، اس سے دور بھاگنے کی چیز یہ نہیں ہے، اور سر میں گود رکھ کے کیا کر رہے ہیں، گھر کی باتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، سب سے اعلیٰ ترین کلام اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بتایا کہ گندی نہیں ہے، اس کی گود میں نبی کا سر رکھیں تو بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور نبی اپنا سر اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھے تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں ناپاکی اور ان سے دور بھاگنے کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں اس طرح سے کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ عورت ہے اور یہ اس حال میں بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو نجس اور گندا سمجھا جائے۔ مزید سر میں جو ہے گود میں سر رکھ کے لیٹنا، یہ محبت اور شفقت کے سلوک کی دلیل ہے۔ تو آپ نے اپنے سلوک سے بتایا کہ اس حال میں خصوصاً بیوی سے انسیت کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اس کو تھوڑا دلاسا ملے، اس کو ذہنی طور پر یعنی شفقت ملے جس کی اس کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، یہ بخاری مسلم کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں یہ بتلایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھوت کا سلوک اس حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر دو، اسی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنی اسی حال کے بارے میں، کہتی کنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضعه علی موضع فی فیشرب، میں پانی پیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی، پھر وہ برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی جو میں نے پیا تھا، جس میں سے میں نے پیا تھا جھوٹا برتن، فیضعه علی موضع فی فیشرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا برتن کے اسی حصے پر منہ لگا کے پیتے تھے۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، میں ہڈی چوستی اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ ہڈی کا ٹکڑا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا ہوا دیتی، میں حیض کی حالت میں ہوتی اور یہ بچا ہوا آپ کو دیتی، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ کھاتے وقت، ہڈی چوستے وقت میں وہیں پر رکھتے تھے جہاں میں نے اپنا منہ لگایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ عورت کا لعاب اس حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور عورت سے اس حال میں شفقت اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے، اپنے پن کا سلوک کرنا چاہیے، اجنبیت کا سلوک اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اچھوت بنا کے کونے میں دور دور رہو، نہیں، بلکہ اس سے قرب کو خاص طور سے اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ عورت اس حال میں اکیلا پن محسوس نہ کرے، اس کو نزدیکی کا احساس شوہر کے ساتھ ہو۔ تو آپ بتائیے، یہ مسلم کی روایت تھی جو میں نے پڑھی، ان حالات میں اگر عورت آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں دیکھا جائے، بہت سارے معاشروں میں جو دینی معاشرے ہیں ان میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دوسرے دینوں میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ اسلام ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس دین میں اپنے نبی کے ذریعے سے، سب سے عظیم الشان عزت والی شخصیت، سب سے اونچی شخصیت کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا کہ عورت کو ایسے حال میں بھی دور نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اجنبی جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس کو ناپاک اور گندا اور برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شفقت اور قرب کا حصہ اس کو دینا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عورت کے بارے میں کہا کہ عورت برکت کا ذریعہ ہے، بعض اوقات عورت برکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، نوست نہیں ہوتی ہے، بدشگونی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آدمی بیٹی ہو گئی تو آدمی سمجھتا کچھ تو میں نے گناہ کیا تھا، کیا معلوم سزا ملی، ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کا ہونا یا عورت، لوگ بولتے ہیں یہ دیکھو جب سے یہ گھر میں آئی اس کے پاؤں اچھے نہیں ہیں۔ اب بتائیے سب کے پاؤں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کے پاؤں اور ہاتھ دیکھ کے کوئی آدمی کہے کہ یہ گھر کے لیے برکت نہیں ہے، یہ نحوست ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے جب سے اس کا پاؤں گھر میں آیا ایسا ہو رہا جی، یہ سب جاہلیت ہے، یہ مسلمانوں کے سماج کی چیزیں نہیں ہیں، دائیں بائیں پانچ پڑوس سے مسلمانوں نے اس کو مفت میں خریدا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو برے سماج کے اجزاء ہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی ہے، کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأۃ والفرس، بلکہ بعض اوقات گھر میں اور عورت میں اور سواری میں، گھوڑے کی سواری میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، عورت میں برکت ہوتی ہے اور انسان کی سواری میں، گھوڑے میں برکت ہوتی ہے. اس زمانے میں گھوڑا بہت ہی اہم چیز تھا انسان کے لیے، جس سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سوار ہو کے نکل جایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، جس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے یہ، آپ نے فرمایا لا شوم، کوئی نحوست وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأۃ والفرس، بلکہ بعض اوقات گھر میں اور عورت میں اور فرس میں، گھوڑے میں برکت ہوتی ہے. یمن کے معنی اچھا شگن، برکت کے ہوتے ہیں، یعنی عورت کے اندر اچھائی اور خیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے ذریعے سے یا بیوی کے ذریعے سے یا اسی طرح سے، یعنی عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک گھر میں خیر اور برکت ڈالتا ہے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای قد تکون البرکۃ فی ہذہ الاشیاء والیمن ضد الشؤم، کہتے ہیں کہ بلکہ برکت ان چیزوں میں ہوتی ہے، اور یم لفظ جو ہے یہ شؤم کا مخالف ہے، یعنی یم ایک چیز ہے اور شؤم اس کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے. تو شؤم کے معنی ہوتے ہیں بدشگونی، نحوست، ایول اومن جس کو کہتے ہیں، اور یم کے معنی ہے برکہ کے، اچھی علامت کے، خیر کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت میں برکت کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے. اگر عورت بری ہوتی تو آپ کہتے ہیں ہاں اگر بدشگونی ہوتی ہے تو عورت ہی میں ہوتی ہے، ساری دنیا کی برائیاں عورت میں ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے عورت میں برکت کہا اور شؤم کا انکار کیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نکاح اکثر دینوں میں انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اونچا مرتبہ پانے کی. اسی لیے آپ دیکھیں پچھلے جتنے بھی دین گزرے ہیں انسان کے اپنے بنائے ہوئے تپسیا والے، ان سارے دینوں میں ایک انسان کو اگر آخرت کے اعتبار سے اونچا مرتبہ پانا ہے، یا تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے پاک صاف ستھرا رہنا ہے، اسپوائل نہیں ہونا ہے، تو اس آدمی کو شادی چھوڑنی پڑے گی، عورت سے دور رہنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت سے قریب ہونے سے آدمی کے جو اندر جو ہے برائیاں پیدا ہوتی. اس طرح کی مینٹیلٹی بہت سارے دینوں میں ہے کہ عورت ہی مین پرابلم ہے، عورت کے ذریعے سے ایک آدمی دھارمک نہیں بن سکتا ہے، وہ رکاوٹ ہے اس کے لیے. اسلام نے اس کا الٹا سکھایا، اور یہ سیدھا ہے اور وہ الٹا ہے. اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ عورت انسان کے، مرد کے دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا بھائی، یہ اتنا ہی ہوتا تو بس تھا. عورت کو انسان کے لیے خیر اور دین کی تکمیل کا ذریعہ بتلایا گیا، سائیکولوجیکلی بھی اور ریلیجس کے اعتبار سے بھی. دیکھیے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کے ذریعے سے سکون آئے، تاکہ تم کو سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں، بیوی شوہر کے بیچ، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مَوَدَّة محبہ، وَرَحْمَة رحمت. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ریلیشن شپ بیوی شوہر کی کیسی رکھی؟ محبت والی اور رحم والی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں بہت ساری ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مرد جسمانی اعتبار سے بالکل الگ، جذبات کے اعتبار سے بالکل الگ، اور عورت اس کے بالکل بالمقابل کمزور، مرد ایک دم الگ مضبوط، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جوڑا بنایا، اور دونوں کے جوڑے سے آپس میں دونوں کے جذبات میں نرمی، محبت، شفقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مصیبت کی جڑ نہیں بتایا، سکون خراب کرنے والی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے آیت میں نہیں کہا کہ عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تمہارا سکون خراب ہو جائے، اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تم کو جوڑی جوڑی بنایا ہے، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کو اسلام نے سکون کا ذریعہ بتلا ہے، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا یہ تمہارے لیے سکون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برا ٹینشن نہیں بتلا ہے، مصیبت پریشانی ہولناکی نہیں بتلا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انسان کے سکون کا ذریعہ بتلا ہے، اور بتلایا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک انسان میں اور اس کی بیوی میں کیا رشتہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا اور رحمت کا، رحم دلی انسان میں آتی ہے۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو یہاں پر عورت کو سکون کا ذریعہ بتلایا گیا، یہ عورت کے لیے بہت ہی عزت کی چیز ہے، اس کو مصیبت نہیں بتایا گیا۔ 13، نیک بیوی انسان کے آدمی کے ایمان کو اور دین کو کامل کرتی ہے، وہ اس کے ریلیجن کی کمپلیشن ہے، اس کے تقویٰ کی تکمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے، المعجم الاوسط اس کتاب کا نام ہے، المعجم الاوسط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس آدمی نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو کامل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آدھے بچے ہوئے ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس نے آدھا ایمان کامل کر لیا، اس کے ایمان کا ایک حصہ مکمل ہوا، اس کی دینداری کا ایک چیپٹر پورا ہو گیا، اب بچا ہوا کچھ حصہ ہے جس میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، یعنی یہاں پر پہلی حدیث میں ایمان کے کامل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان، اس نے آدھا ایمان کامل کر لیا۔ ہاں یہ مطلب کوئی لینے لگے، چلو بھائی آدھا ایمان، ایک بیوی ایک نکاح کر لیا آدھا ہو گیا، آپ ٹوٹل کیسا کریں گے، اور ایک شادی کر لو تو پورا ٹوٹل آدھا آدھا مل کے، تو وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک انسان جو ہے نکاح جب کرتا ہے تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور شہوت کے راستے سے جتنے گناہ کے دروازے ہیں وہ بند ہونے کا بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ذمہ داریاں اور نیکی کے راستے نکاح کے بعد کھلتے ہیں، خصوصاً جن میں سے اولاد کا معاملہ ہے، بیوی سے سلوک ہے، تو آدمی جو ہے جب نکاح کرتا ہے تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نکاح کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ ابواب کھل جاتے ہیں جن سے اس کے جذبات میں، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ آدمی دین کے اونچے مرتبے پہ پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے بتایا گیا کہ اس نے اپنے آدھے ایمان کو کامل کر لیا، وہ زندگی کو گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے جب نکاح اس کا ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے بچہ ہی بچہ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین، اس نے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، آدھا بھی کامل ہو سکتا ہے، آدھے کو اس نے کیا کر لیا، مکمل کر، یعنی سیکیور کر لیا، اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں رہی، اب بچا ہوا آدھا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اب جو آزمائشیں آنے والی نکاح کے بعد ان کو اس کو فیس کرنا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا پورا دین مکمل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نکاح کے سلسلے میں، چونکہ نکاح کا ذکر ہوا ہے، نکاح کے سلسلے میں آپ پچھلے معاشرے کو اگر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ چاہے وہ بادشاہوں کا دور رہا ہو، بہادروں کا، واریئرز کا، یودھاؤں کا، یا دینی جو کتابیں آج پائی جاتی ہیں کسی بھی دھرم کی، ریلیجن کی، ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک عورت کی پرمیشن اس کے نکاح کے لیے لی جائے، کسی کی پرمیشن اس سے نہیں لی جائے گی، عورت کے بارے میں پرمیشن کا بائبل میں کہیں ذکر ہم کو نہیں ملا۔ اور پچھلے زمانے میں بادشاہوں کا حال کیا تھا، کوئی سپہ سالار بہت اچھا لڑکے آیا اور دشمن کو ختم کر کے آیا، اور اس نے سپہ سالار نے یا کوئی سپاہی ہے کوئی بھی ہے, بہت اچھا لڑا, کامیاب ہو کے آیا, غالب ہو کے آیا, بادشاہ خوش ہو جاتا تھا, اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. بیٹی سے پوچھا نہیں کہ تو تیار ہے کہ نہیں. تو بیٹی اس طرح سے, آپ بائبل بھی دیکھیں آپ کو اس میں کثرت سے اس طرح کے واقعات ملیں گے, بیٹی جو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں خوش ہو کے, تو خوش ہو کے دینے جیسی چیز بیٹی تھی. اسی طرح سے آپ ریلیجیس سکرپچرز دیکھیں, دینی صحیفے جو پچھلے دینوں کے ہیں ان میں دیکھیں, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اگر کسی کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھا جائے, اس عورت سے بھی پوچھا جائے کہ تو نکاح کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. اسلام میں عورت کی اجازت, عورت کی مرضی نکاح کے سلسلے میں اتنی زیادہ پاور رکھتی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرنا شرعاً حرام ہے. ایک نمبر دو, اگر نکاح کے بعد وہ بتا دے کہ زبردستی میرا نکاح ہوا ہے تو ایسا نکاح کل آدمی کیا جا سکتا ہے, قاضی اس نکاح کو ختم کرنے کا پاور رکھتا ہے اس عورت کی اس گواہی کے اوپر. دیکھیے کیا اسلام میں اس کے بارے میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تنکح الایم حتی تستأمر, کسی ایم, ایم ایاما, ایم کے معنی ہوتے ہیں بیوہ, بیوہ کون عورت ہوتی ہے جس کا شوہر مر چکا ہو. لا تنکح الایم حتی تستأمر, اس عورت کا جو کہ بیوہ تھی نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ خود نہ کہے, اس کا اقرار جب تک کہ نہ ہو, جب تک کہ اس سے پوچھا نہ جائے اور وہ ہاں نہ کہے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن, اور کسی کنواری بچی سے اس کا, کسی کنواری بچی کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے. بیوہ ہوتی ہے, میچورٹی اس میں ہوتی ہے اور وہ اپنے نکاح کے سلسلے میں ہاں بولنے کی ہمت رکھتی ہے, لیکن جو بچی کنواری ہوتی ہے اس کو آپ نکاح کی بات ہی کریں تو رونے لگ جائے گی یا بھاگ جائے گی. تو عام طور سے عورت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں عورت کے مزاج کو دیکھ کے رکھے گئے ہیں. عورت میں مزاج جو ہے اس مزاج کی رعایت ہے, یہ نہیں کہ زبردستی اس کی مزاج کی خلافی, اس کو فطرت کی خلافی اس کو احکام دیے جائیں. اس لیے عورت خود جا کے نہیں بولتی کہ ہاں میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلام میں باپ یا گھر کا کوئی بڑا آدمی کوئی رشتہ اگر دیکھتا ہے تو بچی سے پوچھتا ہے تو تیار ہے, اب اگر وہ نہ کہے تو وہاں ہے, اگر تیار نہیں ہے تو بولے گی نہیں, لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے, تیار ہے تو وہ خاموش رہنا ہی اس کا ہاں مانا جاتا ہے. یہ اس کی حیا اور اس کے سیلف ریسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کے لیے یعنی وقار کو دیکھتے ہوئے اسلام میں رکھا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں, جس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اس حدیث میں آپ نے قاعدہ بتایا. آپ نے کہا کہ کسی عورت سے جو کہ بیوہ تھی اس کے اقرار کے بغیر, اس کے ہاں بولے بغیر نکاح اس کا نہیں کیا جائے گا, اور جو کنواری لڑکی ہے اس کے خاموش رہنے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. عورت کی اجازت اسلام میں اہمیت رکھتی ہے, نکاح کے سلسلے میں اس کی زندگی کا فیصلہ ہے. وہ اپنے بارے میں جب تک کہ خود تیار نہ ہو ڈیسیجن اس کا, جب تک کہ نہ ملے, اس عورت کا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ڈیسیجن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر کے باہر کالج میں وہ کسی کو پسند کر لے اور سیدھا گھر پہ لے کے آئے, ڈیڈی میں شادی کرنے جا رہی ہوں, اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بے حیائی ہے جو یورپ سے ہمارے ملک میں آئی ہے, ہمارے معاشرے میں آئی ہے. اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح سے عورت جو ہے بے حیائی کے ساتھ میں لڑکوں اور مردوں کے ساتھ میں تعلق رکھے, اسلام میں جائز نہیں ہے. یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجازت کے بغیر اسلام میں عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کر دیا کسی نے تو جانے دو, چلتا ہے ابھی اس طرح سے نہیں, اسلام نے اس کو اہمیت دی ہے. یہ نہیں کیا کسی طرح سے اس کو سمجھا ہو جا کے چھوڑ دے, اب ہو گیا کیا کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ان اباہا زوجہا وہی طیب, ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ طیب تھی. طیب اس عورت کو کہتے ہیں جو کنواری نہ ہو, اس سے پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا, چاہے طلاق ہو کے معاملہ ختم ہوا ہو یا شوہر مر چکا ہو, بیوہ ہو, دونوں اعتبار سے طیب یعنی پچھلا نکاح تھا ان کا. فکر ہر ذالک, والد نے تو نکاح کر دیا فَكَرِهَ ذَلِكَ، لیکن وہ اس سے ناراض تھیں، اس سے ناخوش تھیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان کا نکاح فلا فلا جگہ والد نے کر دیا ان سے پوچھے بغیر۔ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا۔ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا نکاح کیا گیا تھا اس نکاح کو رد کر دیا، ختم کر دیا، نلیفائی کر دیا، کینسل کر دیا۔ باپ نے نکاح کیا ہے، بیٹی جا کے بولتی ہے قاضی کے سامنے کہ میرا نکاح زبردستی ہوا ہے، میری مرضی سے نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، تم عورت ہو تم کو کیا حق ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ زبردستی کا نکاح ہے، تو ایک عورت کا نکاح زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ باپ کو چھوڑ کے خود سے فیصلہ اختیار کرے اور گھر پہ ایک چٹھی چھوڑ کے جائے، ایسا نہیں، بلکہ سماج میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی پوری عزت کو خراب کرنا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ باپ اور گھر کے لوگ رشتہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی مرضی سے ہی ہاں ہوگا، یہ کام کی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی گی، جو کام گھر والے کریں وہ خود کیوں کریں، اس کے لیے ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو اچھا برا معلوم ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون وقتی طور پر جو ہے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور کون ہے جو اچھے گھر کا ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، لوگوں کو ناپنے کا ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بچی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے، یہ ماں باپ ہیں جو اس کے بارے میں خیر خواہی اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے اجازت کا باب کھلا ہوا ہے کہ اس کی اجازت جب تک فائنل اس کی طرف سے نہیں ہوگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کتنا صحیح طریقہ ہے، آپ دیکھیے کہ طلاق گھر والے کریں گے لیکن فائنل ہاں کہاں سے ہوگی، عورت کی طرف سے ہوگی، تو کتنا اس کی عزت بھی باقی ہے اور اس کی مرضی بھی باقی ہے، دونوں کو اسلام نے جمع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکی بڑی ہوگی تو اب جاؤ ڈھونڈو اپنے لیے رشتہ، تو ایسا اسلام میں نہیں رکھا گیا۔ تو یہ اسلام ہے جو خیر والا دین ہے، اسلام میں عورت کے ساتھ اتنا خیر کا معاملہ کیا گیا کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا پھر طیبہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ طیبہ کے باب میں بھی ایسا نہیں کہ ارے نہیں ہوا تھا تمہارا، اب آگے رشتہ نہیں ہوگا، زبردستی ہوگا تو کوئی بات نہیں، چلا لو اسی رشتے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں۔ تو بہرحال یہ 14 نکات تھے جو آج کے ہمارے درس میں ہوئے، جن میں میں پھر سے ان کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں رہیں۔ اولاً تو یہ کہ عورتوں کے بارے میں اسلام پر جو تنقید ہوتی ہے، اس بارے میں خاص طور سے عورتوں کو اس بارے میں تیار ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا دفاع کر سکیں، یہ نہیں کہ مردوں کے سامنے جا کے دفاع کریں، لیکن اپنے اپنے دائرے میں جب بھی زندگی میں موقع آئے وہ اسلام کے بارے میں صحیح بات جو عورتوں کے حق میں ہے وہ بیان کریں، یہ زیادہ پاورفل ہے۔ عورتوں کے بارے میں اسلام میں کیا ہے؟ نمبر ایک، بچی کا پیدا ہونا عام طور سے سماج میں غم کی چیز مانا جاتا ہے، اسلام میں بچی کے پیدا ہونے پر غم کو برا بتایا گیا اور ڈانٹا گیا اور اس کو عیب کے طور پر بتایا گیا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے عطا کرنے کو بچے کے عطا کرنے سے پہلے ذکر کیا، معلوم ہوا یہ بہت قیمتی ہدیہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے۔ تین، عرب کے معاشرے میں بچیوں کو آلریڈی قتل کیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو قتل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑی جانے والی چیزوں میں سے، پکڑ کی چیزوں میں سے اس کو ذکر کیا۔ نمبر چار، بچیوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی بچیوں کو سنبھالے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹوں کے بارے میں ایسا کہا گیا، اس طرح سے کوئی حدیث ہم کو اب تک نہیں ملی ہے، بیٹیوں کے بارے میں خصوصی طور پر ان کو جہنم سے آڑ قرار دیا گیا۔ پانچ، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نہ صرف عطا میں بلکہ سلوک میں بھی برابری کرنے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، تاکہ سائیکولوجیکل لیول پر بھی ان کے اندر کوئی غم اور افسوس اور اس طرح کے جذبات پیدا نہ ہوں، ان کے دل نہ توڑے جائیں۔ نمبر چھ، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات اور جزا کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی تعصب، کوئی آدھا ادھر آدھا ادھر، کم زیادہ اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو برابری کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے دیا، اور آخرت کے اعتبار سے ان کے درجات یا ان کے لیے جنت میں اونچا مرتبہ پانے کا راستہ کھلا رکھا گیا۔ نمبر 7، عورتوں کو علم سے محروم رکھنے کی بجائے ان کے لیے خصوصی انتظام دین کا کیا گیا تاکہ وہ دینی علم سیکھیں، تاکہ وہ آخرت کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور ان کو جو آخرت کے مراتب ہیں وہ مل سکیں۔ یعنی عورت کو دین کا نالج، اس کے بارے میں روکا نہیں گیا کہ عورت کا نالج سے کیا تعلق ہے، وہ تو بس سننا شور جو بلاؤ کرنا، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ڈائریکٹلی نبی سے علم وہ حاصل کریں گی، اتنی عزت ان کو دی گئی۔ 8، عورتوں پر تہمت لگانے کو اسلام میں بہت سنگین گناہ قرار دیا گیا اور اس کی سزا بھی بہت ہی خطرناک دی گئی۔ عورتوں کی عزت کا اور عورتوں کے آنر کا، اس کا جو ہے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح سے کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے سے اس کی خبر لی جائے گی، اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس پر فاسق کا لیبل لگے گا اور یہ اس طرح کی سزا اس کو ملے گی۔ 9، چاہے مشرکین اور اسلام کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، عورت اور بچے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین میں اس کو حرام کیا کہ عورتوں کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیں، عورت بری اور دشمن قوم کی، اگر ایسا اسلام میں ہوتا تو کتنا زیادہ قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن دشمن قوم کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ 10، حیض کی حالت میں عام طور سے معاشروں میں عورت کو گندگی اور اس طرح کی چیز سمجھا گیا ہے، اسلام نے ان حالتوں میں، اس حالت میں اس کے ساتھ خصوصی طور پر قرب، نزدیکی اور نرمی، اس سلوک کی تعلیم دی، اور اس سلوک کو کر کے دکھانے والے سب سے پہلے سب سے پاک نفس اور سب سے اچھے انسان، عمدہ شخصیت کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 11، عورت نحست مصیبت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں عورت کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی نحست چیز نہیں ہوتی ہے، عورت میں برکت ہوتی ہے، بلکہ عورت میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ 12، عورت کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا جو عورت کے لیے بہت رسپیکٹ کی چیز ہے، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان، آپ بتائیے، ایک آدمی ہے پیسے کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کو ذرا آپ سائڈ میں لے کے پوچھیں، کیوں بھاگ رہی بھائی؟ بولے پیسہ چاہیے۔ پیسہ کیوں چاہیے؟ پیسہ آئے گا تو یہ چیزیں آئیں گی، وہ چیزیں آئیں گی، سب آئے گا، تو سکون سے خوش رہنے کا اپنے کو۔ تو اینڈ میں ساری نعمتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ آپ بتائیے، عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لتسکنوا الیہا، بتایا گیا تمہارا سکون تمہاری بیویوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کی چیز بتایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی طرح سے نکاح کو عام طور سے دھارمک لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، چاہے کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، اس میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک انسان کے لیے یہ رکاوٹ ہے، یہ ہرڈل ہے ایک آدمی کو آگے بڑھنے میں، دینداری مکمل نہیں ہوتی بلکہ آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام میں بتایا گیا نکاح نہ صرف یہ کہ آدمی کی دینداری میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ نکاح اس کے بالعکس آدمی کی دینداری کی تکمیل ہے، کمپلیشن ہے، اور زیادہ دیندار بنتا ہے آدمی اگر نکاح کرے تو، اور یہ ایمان کی اور دین کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے 14، نکاح کے سلسلے میں عورت کے بارے میں رکھا گیا کہ عورت اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی، اور عورت کے جو بھی گھر والے ہیں اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اگر کر دیں تو عورت جو ہے اس کو ختم کروا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے اور دین کے سیکھنے اور اسلام کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔